Zostań w domu z trójką. Śniły mi się ptaki bez nieba, śniły mi się konie bez ziemi. Śniły mi się ptaki bez nieba, śniły mi się konie bez ziemi. Tu żadnej pory roku oprócz zimy nie ma. Tu miejsce na labirynt i na głowę kamień. Obcy mur z obcym murem graniczy. Na łodyżce podwórka więdnie liany kwiatek nieba. Tu żadnej pory roku oprócz zimy nie ma. Tu miejsce na labirynt i na głowę kamień. Obcy mur z obcym murem graniczy. Na łodyżce podwórka więdnie liany kwiatek nieba. Tam zboże sieją, cenne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi, a oni tam zboże sieją, cenne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi, a oni tam zboże sieją, cenne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. Tam lato ze złotym berłem przechodzi. Jeszcze z daleka, z samego królestwa, świeci mi ostatnie jabłko na jabłoni. Kiedy upadnę w szkiełku zmotoryzowanym, jak resztki lodu sprząta się przed wiosną, obcego człowieka podniosą, zbiegną się nagle wszystkie strony i pory roku będą równocześnie. Tu miejsce na labirynt i na głowę kamień, nikt nie krzyknie nawet, kiedy upadnę w szkiełku zmotoryzowanym, jak resztki lodu sprząta się przed wiosną, obcego człowieka podniosą, zbiegną się nagle wszystkie strony i pory roku będą równocześnie. Wszystkie chwile uderzą naraz do serca i spór będą wiodły, do której z nich należę. I niech to będzie spowiedź, ale bez rozgrzeszenia. Nie chcę, by okradano mnie mojego życia. Wszystkie chwile uderzą naraz do serca i spór będą wiodły, do której z nich należę. I niech to będzie spowiedź, ale bez rozgrzeszenia.

Zostań w domu z Trójką. Zostań w domu z Trójką. Planet. się śmieją, się śmieją.